Gure lana egin duraik, bai, hiru urte hauetan, beste herri batzok antolatu bazuten, hemen Miarritzek lehenik, eta gero Bretaniako zomite herrietan. Eta zomitzok beraz, bon, legearen araberan ateratute senberuki oki, izpizuten berreba autarik ere, beste molde batetan ateratzeko. Eta ikusi izpizkat legea ireki dela, gu auto egin dugu, beraz, liburu hori orokorki ateratzea eta banan bakarrik elebiduna. Bat izan adin ez eta auto batek ilan eta zenborikoki. Izan dain ofiziala eta beraz elebiduna, frantxez eta eskolak toki berarekin. Miarritzeko herriak enazuen itzulpena jaldanik dela hiru urte, bai. Eta beste herri zomitzok egin lanaren gehinean ban postatu gira eta denek praktikatu dute libroki eta orokorki behaz. Bon. Hori azpimaratu behar da, bon, lan hori praktikatzen dula eta guk ere presgire da beste herri batzok nahi behar dute desfartxa bera egin gure guk ere orokorki praktikatuko dugu.